رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله. ثم حسر الإدارة عن فقيده حتى إني أنظر إلى بياض فقيد نبي الله صلى الله عليه وسلم. جی ہاں رجعیں بات. تو یہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا واقعہ ذکر کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر جب حملہ کیا، ہم نے خیبر میں جا کر کے صلاۃ فجر ادا کی اور غلط میں آپ نے ادا فرمائی تھی صلاۃ. اس کے بعد آپ سوار ہوئے، ابو طلحہ بھی سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ کا ردیف تھا. ابو طلحہ آگے بیٹھے تھے، انہیں کی سواری پر میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری دوڑائی، زقاق گلی کے معنی میں راستے. وَإِنَّ رُبَّتِي لَتَمَسُّ، ابو طلحہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سواریاں پہلو میں چل رہی تھیں. کہہ رہے میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخذ میں لگ جایا کرتا تھا. اس طرح دونوں سواریاں ساتھ چل رہی تھی، راستہ بہت کشادہ نہیں تھا کہ میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخذ میں لگ جاتا تھا. ثم حسر الازار عن فخذه، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فخذ سے ازار کو ہٹا لیا. آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال یہیں سے ہے کہ ما یذکرو فی الفخذ، اور ذکر کیا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ کی اسی حدیث کو مختصرا، حسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذه، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران سے اپنا ازار متحمل ہٹا لیا. آپ نے یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخذ کی سفیدی کو دیکھا. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إلى نفرنا بساحة قوم فساء صباح الجليل. قالها ثلاثا، قال ما خرج القوم إلى عباد فقال محمد، قال عبد الأزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الزيتة. تو جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے، آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، فرمایا میں اللہ اکبر، خربت خیبر، خیبر تباہ و برباد ہو گیا. اور اس کے قرآن کی آیت پڑھی، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے علاقے میں اتر جاتے ہیں تو پھر ایسے قوم کی صبح کیا ہی بری ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا ہے. تین بار آپ نے اس طرح سے نعرہ تکبیر بلند کیا، جملہ فرمایا آپ نے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں آگے، وخرج القوم الى اعمالهم، خیبر والے اپنے کام کے لیے صبح نکلے، انہیں کچھ خبر نہیں، ان کے سارے انٹیلیجنس سب فیل. باقاعدہ ان کا سسٹم ہوتا ہے پتہ لگانے کا کہ ہم پر کون حملہ کرنے والا ہے، کون نہیں ہے، اور پہلے خبر لگ جائے کرتی تھی لوگوں کو کہ فلاں لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن اس موقع سے بالکل جو ہے ان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے حملہ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ آپ خیبر میں آ کر کے پہنچ گئے، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر پر حملہ کیا بالکل اس کو سیر اعراض میں رکھا، کسی کو خبر نہ ہو سکے. تو اچانک جا کر کے پہنچ گیا، بالکل تیار نہیں تھے وہ لوگ اس حملے کے لیے. تو لوگ سب اپنے کام کاج نکلے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے. فقال محمد، تو لوگوں نے کیا کہا اچانک، تو محمد آ گئے. اور عبدالعزیز کی روایت، عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ہمارے بعد صاحب کہا کرتے تھے خالی محمد نہیں کہا، محمد انول خمیس، یہ محمد اور ساتھ میں ان کا تو لشکر پورا آ گیا. تو خمیس کے معنی کیا ہوتا ہے، لشکر ہوتا ہے. لشکر میں چونکہ پانچ حصے ہوا کرتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے لشکر کو کیا کہتے تھے، خمیس کہتے ہیں. نہ خمیس مجھ جمعرات نہیں، یہاں پر خمیس لشکر کے معنی میں. کون سے پانچ حصے ہوتے ہیں لشکر میں، نہ ندیم صاحب، پانچ حصے کون سے ہوتے تھے لشکر میں، میمنا، میسرا اور بتائے ندیم صاحب، ہاں قلب اور نہیں مانو، صحافی لوگ مانو ہونا چاہیے، مانا ہونا چاہیے، اور پیچھے کون ہوتا ہے؟ ساقا. اور آگے کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ. تو میمنا، میسرا، مقدمہ، ساقا، درمیان میں قلب ہوتا ہے. تو پانچ حصے ہوتے ہیں لشکر کے، اسی لیے اس کو خمیس کہا جاتا تھا. چلیں آگے اس کے بعد. نہیں سبیو نہیں، سبیو مینس صلی اللہ علیہ وسلم. سیدتا قریدتا والنذیری فجاء بها فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبيل. جی ہاں دیکھیں بات. تو فأصبناها عنوة، ہم نے قوت کے بلبوتے پر خیبر کو فتح کیا، قہرن ہم نے فتح کیا، سلحن نے بلکہ قہرن فتح ہوا، عنوة کے معنی قہرن. فجمع السبی، جب خیبر فتح ہو گیا اور قیدی سب جمع کیے گئے، باغیاں جمع کی گئیں، دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس کی شکل، جن کی شکل میں جبریل علیہ السلام عموماً آیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آپ کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ جو بادیاں سب ہیں قیدی عورتیں سب، ان میں سے ایک مجھے بھی دے دیجیے آپ خدمت کے لیے. فرمایا جاؤ لے لو. فرمایا آپ نے تو گئے، تو انہوں نے انتخاب کس کا کیا؟ صبیہ بنت حیی بن اقطب. تو حیی بن اقطب جو سردار تھا وہاں کا، اس کی بیٹی صبیہ کا انتخاب کیا. تو ایک آدمی آپ کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول، آتیتا دحیتا صفیتا، آپ نے دحیا کو کیا دیا؟ آپ نے صفیہ دے دیا. آپ نے جو حیی بن اقطب کی بیٹی ہے سیدتا قریدۃ والنذیر، جس طرح سے باپ اس کا قریدہ اور نذیر کا سردار ہے، ایسے وہ بھی کیا ہے؟ صفیہ یہ سردار ہے دونوں قبیلوں کے، قریدہ نذیر کی. لا تصلح الا لک، سردار کی بیٹی سرداری کیا ہے نا، اس کا مناسب ہے، لہذا قطعی مناسب نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، کوئی بڑا بھی ہے، وہ بھی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دیکھ رہا ہو کہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے ذرا سا مناسب نہیں ہے، اس کے بجائے یہ اس طرح سے زیادہ بہتر رہے گا، تو آگے بڑھ کر مشورہ دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا تو انہیں لے گئے، چلے گئے وہ تین آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھا نہیں، مناسب نہیں ہے، سردار کی بیٹی سردار کے پاس رہے یہ زیادہ مناسب ہے. لا تصلح الا لك، یہ آپ ہی کے لیے مناسب ہے کہ صفیہ آپ کے پاس رہے. قال ادعوه بیگا، بلاؤ لے کر کے آئے، وہ دہیا سے کو لے کے آ جائے. تو چنانچہ بلایا ان کو، لے کر کے آئے. جب آپ نے دیکھا صفیہ کو، قال خود جا لے تو میرا سب کا جب کوئی دوسری لے لو. تو فرمایا آپ نے ان کو چھوڑ کر جا کر کے دوسری لے لو. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کے بدلے میں دہیا کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سات وادیاں دی تھی. انہوں نے کتنی؟ پانچ اور دو، سات وادیاں دی تھی ان کو دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفیہ کے بدلے میں، اور اس کے بعد آپ نے ان سے صفیہ کو لے لیا. چلیں آگے. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ذلك يا ابا حمزه ما اعتقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها. جی ہاں دیکھیں بھائی، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی آپ نے. تو ثابت نے سوال کیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو حمزہ، آپ نے مہر کیا دیا تھا صفیہ کو؟ صفیہ کو بطور مہر کیا دیا تھا آپ نے؟ قال نفسہا، کیا مہر میں دیا تھا صفیہ کو؟ آپ نے مہر میں کیا دیا تھا؟ صفیہ دیا تھا. صفیہ کو مہر آپ نے کیا دیا تھا؟ صفیہ دیا تھا، یعنی وہ غلام تھی، باندھی تھی، آپ نے ان کو آزاد کر دیا. غلام خریدنے میں کتنا پیسہ لگتا تھا، تو گویا کہ وہ غلام تھی اور قیدی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، ان کی آزادی ہی ان کی کیا تھی؟ مہر تھی. قال نفسہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو مہر میں کیا دیا؟ خود انہی کو دیا. آتقہا، آپ نے کیا ان کو؟ آزاد کر دیا. وتزوجہا، اس کے بعد ان کو شادی ان سے کر لی. تو چلیں آگے. حتی اذا کانا فأهدتها على نور من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به. فل کیوں باب فال سے لے جا رہے ہیں آپ؟ تو آگے دیکھیں آپ، جب راستے میں تھے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ، والدہ وہ بھی ساتھ میں سفر میں موجود تھی، لہذا انہوں نے ان کو تیار کیا، تجہیز کی ان کی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فأحدثها له من الليل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا ان کو. ظاہر ہے کہ عورت اگر کوئی استرمادی کوئی ہے، جب تک استبراء رحم نہ ہو جائے ایک حیض کے ذریعے سے، تب تک اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے پیچھے پہلے جو شوہر اس کا تھا اس سے حمل تو نہیں عورت سے ہے. تو خیر راستے میں یہ حیض سے پاک ہوئی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیار کر کے اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ دولہا تھے، رخصتی ہوئی تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج رات میں، اور آپ دولہا تھے، تو اب شادی ہوئی تو شب زفاف کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اب ولیمہ بھی ہونا چاہیے. تو فرمایا آپ نے، من کان عندہ شیء فلیتی بھی، جس کے پاس جو کچھ وہ لے کر کے آ جائیں، وہ بس تھا نتعن، اور آپ نے ایک دسترخوان پھیلا دیا، چمڑے کا دسترخوان پھیلا دیا آپ نے، کہا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کر کے آ جائیں. تو فجع الرجل یجیب بالتمر، کسی کے پاس کھجور لگ سکے کھجور ڈال دیا اسی میں، کسی کے پاس گھی لگ اس نے اس میں گھی ڈال دیا، کسی کے پاس ستو لا کر کے وہ ڈال دیا آدمی نے، فحاس و حیثن، اور اس طرح لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ حیس بنا دیا. حیس کھانا ایک ہوتا تھا ہی، اب نے دیکھا کیسے کیسے بنتا تھا حیس، یہاں گھی ہے، ستو ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، سب ملا دو اور کیا تیار ہو گئی ہے؟ حیض تیار ہو گیا. اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ ولیمہ ہو گیا، سب لوگوں نے کھایا. تو معلوم ہوا کہ ولیمے کے لیے علوب شاطن ہونا ضروری نہیں ہے، ولیمے کے لیے علوب شاطن ہونا بغیر گوشت کے بھی ولیمہ جی ہاں ہو سکتا ہے. دوسرے معلوم ولیمے میں باہمی تعاون کرنا بھی صحیح ہے، ولیمے میں باہمی تعاون کرنا سب کہاں چلے گی یہاں سے بیمار ہے. سونے کی چھٹی لگی اس میں یا کسی اور کی لگی ہے؟ کوئی اور بیمار ہے؟ تو معلوم اس طرح سے ولیمے میں باہمی تعاون کرنا کہ لوگ مل کر کے جمع کر دیں، اس طرح سے ولیمہ ہو جائے، تو اس طرح بھی ولیمہ صحیح ہے اور درست ہے، تعاون کرنے کو حرج نہیں ہے. تو خیر یہ لمبی حدیث آپ نے پڑھی، مقصود اس میں صرف یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اپنی ران کو کھولا، اسی کو کہا انہوں نے علامہ شوکت رحمہ اللہ نے کہ طرف وقد سامح فی طرف الفقر فی مواقف خصام، لکھوا دیا میں نے آپ کو کہ اس طرح سے جہاں پر جنگ وغیرہ کے حالات ہوں اگر طرف فقر کھل جائے تو بھی کوئی مذاق اس کے اندر نہیں ہے. کیسا کپڑا ہوتا ہے سو بن جاز؟ جی ہاں. تو یہاں پر دیکھیے باب ہے، فی کم تصلی المرأۃ من الثياب، عورت کتنے کپڑے پہن کے صلاۃ ادا کرے گی. تو عورت کتنے کپڑے پہن کے، اصل یہ ہے عورت کے لیے کہ پورا بدن ڈھکا ہونا چاہیے، عموماً کتنے کپڑے ہونے چاہیے؟ تین کپڑے ہوں، ایک ازار ہو، ایک اوپر قمیص ہو، اور ایک گھر پہ کیا ہو؟ دوپٹہ ہو. یہ تین کپڑے جب عورت کے ہوتے ہیں تو آرام سے پورا بدن ڈھک کر کے صلاۃ ادا کرے گی. لیکن تین کپڑوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بنیادی اصل چیز یہ ہے کہ پورا بدن ڈھک کر کے عورت صلاۃ ادا کرے. اب اسی لیے کہا اکرمہ کہتے ہیں لو وارت جسدھا فی ثوب جازا، اگر وہ ایک ہی کپڑے سے پورا بدن اپنا ڈھک لیتی ہے تو کوئی مذاقہ نہیں، ایک کپڑے میں بھی عورت صلاۃ ادا کر سکتی ہے بشرطے کہ پورے بدن کو ڈھانپ لے. ذرا سوال سب جی کتاب، اصل یہاں سلاد کے اندر جو لباس مسئلہ آتا ہے اس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، لباس کا تذکرہ چل رہا ہے. تو لباس اس لیے کہیں چاہے دوران صلات ہو یا صلات کے علاوہ ایسے تمام مقامات کی طرح یہاں پر کر دیا ہے کہ فرق دورہ ہے یا اورا نہیں ہے. ورنہ اس لیے دیکھا آپ نے باب کرائیت تحریف الصلات وغیرہ، اور جو حدیث ذکر کی اس کا صلات سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام حدیث ہے. تو بہت سارے مقامات کتاب دیکھیں گے آپ کہ وہاں پر لباس کے مسائل سارے کہاں جاتے ہیں، صلات کتاب و صلات کے اندر جہاں شرط آتی لباس کی وہاں جاتے ہیں. لہذا یہ صلات میں لباس کی مناسبت سے سارا ذکر کیا ہے کہ کون سے اعضاء انسان کو آپ نے ڈھک کر کے رکھنا چاہیے. فشهد معه نساء من المؤمنات متلقيات في ملوكهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد. جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں اب آپ حدیث ذکر کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فجر ادا کیا کرتے تھے. فشہد معہ یا فتشہد معہ یا فیشہدن معہ نساء من المؤمنات، بہت ساری مومنہ عورتیں بھی صلاۃ فجر میں آیا کرتی تھی. متلفعات فی مروتہن، اور وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوا کرتی تھی. تلفع کہا جاتا ہے ان تشتمل بالثوب، ان تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدت، ان تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدت. والتلفع لا يكون الا بتغطية الراس، والتلفع لا يكون الا بتغطية الراس. تو تلفو کہا جاتا ہے کہ پورے بدن پر اس کے آدمی کپڑا لپیٹ لے، اور تلفو کے لیے سر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے. تو اگر سر کھلا ہوا ہے تو اس کو تلفو نہیں کہا جائے گا. تو متلفعات فی مروتہن، اپنی چادروں میں، مروت جمع مرت کی، مرت کے معنی ریشم کی اون کی چادر ہوا کرتی تھی، اسے مرت کہا جاتا تھا. تو اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوا کرتی تھی. ثم یرجعن الی بیوتہن، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس جاتی تھیں. ما یعرفہن احد، اور انہیں کوئی پہچان نہیں پاتا تھا ان عورتوں کو، اس طرح سے اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں کیسے مسجد میں آیا کرتی تھیں، پورے بدن کو ڈھک کر کے آیا کرتی تھیں، سر بھی ڈھکا ہوا، بدن پورا ڈھکا ہوا ہے، اور اس طرح سے عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں صلات ادا کرنے کے لیے. گویا کہ کوئی صریح حدیث عورتوں کا لباس صلات میں کیا ہوگا، اس طرح کی صریح کوئی حدیث نہیں موجود کہ کتنے کپڑے ہوں کتنے نہ ہوں. لہٰذا وہ حدیث جس کا اس میں آتا ہے کہ عورتیں مسجد میں آتی تھیں، کس شکل میں آتی تھیں، اس کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر کر دیا مناسبت کی وجہ سے. بہرحال عورت کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنا پورا بدن ڈھک کر کے صلات ادا کرے گی، البتہ اس کا چہرہ کھلا رہے گا. صلات میں چہرہ ڈھکنا نہیں صحیح ہے. لہذا محارم کے سامنے، محارم جو اس کے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جو حصہ بدن اپنا ڈھک کے رکھتی ہے عورتیں، ان کا دوران صلات پر ڈھکا ہونا ضروری ہے. کف ہے، ہتھیلی ہے، چہرہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جو حصہ عورت صلات میں کھولے گی، باقی پورا حصہ عورت کا صلات میں ڈھکا ہونا چاہیے. ہے اختلاف مسئلہ اس کے اندر، بعض استثنا کرتے ہیں صرف وجہ کا، بعض لوگوں نے استثنا کیا ہے کیسا کفان کا، اور بعض لوگوں نے مزید استثنا کس کا کیا ہے، قدمان کا، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا. تین اقوال اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے کہا ما عدل وجہ والکفین والقدمین، اتنا اس اصلاد میں کھلا رہ سکتا ہے. کچھ لوگوں نے ما عدل وجہ والکفین، اور کچھ لوگوں نے صرف کس کا تذکرہ کیا ہے، وجہ کا تذکرہ کیا، باقی پورا اس عورت ڈھک کر کے رکھے گی. اس سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے، لیکن بہرحال حدیث کے اندر مسئلہ کلام ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اتصلی المرأة فی درع وخمار وليس علیہ ازار. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتصلی المرأة فی درع وخمار وليس علیہ ازار؟ قال اذا كان الدرع سابغا، قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، یغطی ظہور قدمیہا. ابو داؤد کی حدیث ہے، کیا عورت صرف ایک قمیص ہو اور خمار دوپٹہ ہو اس میں صلات ادا کر سکتی؟ جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر در قمیص اتنا لمبا ہے کہ ظہور قدمین، قدمین کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ڈھنگ جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن روایت اس کے اندر ایک ام محمد ایک راویہ ہیں جو مجہول ہیں، ام محمد روایت کرنے والی ہیں جو مجہول ہیں، لہذا اس کی وجہ سے حدیث کا مسئلہ ہے، ورنہ حدیث صریح اس باب میں تھی. لیکن عورتوں کے بارے دیکھیں گے آپ، جتنی بھی عورتیں حدیث کی روایت کرنے والی، ایک بھی عورت ضعیف نہیں ہونا صاحب، وہ عورتیں جنہوں نے حدیث کی روایت کی ہے ایک بھی عورت آپ کو ضعیف نہیں ملے گی. اگر وہ کوئی مسئلہ کیا ہے وہ مجہول، اگر وہ معروف ہوتی تو کیا ہوتی، معروف ہوتی کیا ہوتی ہونا صاحب، سکھائی ہوتی ہونا صاحب. جتنی بھی عورتیں ہیں آپ تقریب التحجب اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو کسی کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ مستحم بالکذب ہے اور وضع ہے اور اس طرح سے یہ ہے ضعیف جدہ، اور یہ سارے کلمات جو ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں آپ کو بہرحال نہیں ملیں گے، کیونکہ اب بہت زیادہ عورتیں حدیث کی روایت میں نہیں تھیں، اور جو بہرحال تھیں ان کے اندر اہلیت تھی. اور باقی ورنہ عورتیں کیونکہ معروف نہیں ہوتی ہیں، لوگ نہیں جانتے، اپنے گھر والے بہت ہوتے ہیں جانتے ہیں، لہٰذا بعد میں لوگ ان کے حالات نہیں ملے، بہت زیادہ مشہور نہیں تھی تو پھر کیا ہو گئے، وہ مجہول ہو گئے. لیکن کسی اور وجہ سے کوئی اور کی روایت ناقابل قبول ہو ایسا عورتوں کے بارے میں نہیں ملتا ہے. بس اگر حدیث کو آپ لیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ظہور قدمین کو بھی ڈھکا ہونا چاہیے، قدم کا اوپری حصہ ڈھکا ہونا چاہیے، باقی ہاتھ کا ہے اور اسی طرح سے چہرہ ہے یہ کھلا رہے، کوئی نہیں آتا نہیں، چہرہ تو کھلا ہونا ضروری. جی بعض روایتوں میں تذکرہ آتا ہے غلط کا، منل غلط، تاریخی بھی ہوتی تو اس وجہ سے بھی، تو دونوں اصل مسئلہ ہے، تاریخی تو تاریخی، دوسرے اس طرح سے لپٹ کر کے آتی تھی کپڑے کے اندر، پورے کپڑے میں لپٹ کر کے، مطلب پہ آتی تھی مرغ میں چادر لٹی ہوئی ہوتی تھی، اس طرح سے لوگوں کو پہچان میں نہیں آتی تھی کون ہے، ورنہ فجر کے بعد باہر نکلیں کم سے کم کچھ نہ کچھ جالا تو ہو ہی جائے گا. کیا جی چہرے کے نہیں، اس سے نہیں، دوسری اور روایتیں موجود ہیں، اور دیگر روایتیں موجود ہیں. جی ہاں، اگر آپ ایسا کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں جو زیادہ رنگ برنگا ہے اور اس کے اندر بھی دھاریاں بنی ہوئی ہیں، نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اور آپ دوران صلات آپ کی نگاہ آپ کے کپڑوں پر جمی ہوئی ہے، اپنا کپڑا ہی دیکھ رہے ہیں کیسا اور کیسا نہیں ہے، سلائی کیسی اس کی سب، تو اگر کوئی آدمی ایسے کپڑے میں صلات ادا کر رہے ہیں اس میں آلام اور نشانات بنے ہوئے ہیں اور اس کی نگاہ دوران صلات اس کے آلام پہ پڑ جائے تو کیا کہیں اس کی وجہ سے آدمی کی صلات باطل تو نہیں ہو جائے گی؟ اور ایسے کپڑے میں صلات ادا کرنا چاہیے یا نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اس کا تذکرہ اس بار میں ہے، دیکھیں حدیث. وقال هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. أخاف أن يفتنني. تو یہاں پر دیکھیں آپ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خمیسہ میں صلات ادا کی اور اس میں نشانہ دھاریاں بنی ہوئی تھی خمیسہ کے اندر، فنظر الی اعلامہا، آپ کی نگاہ دوران صلات اس کے اعلام پر چلی گئی. جب صلات سے فارغ ہوئی آپ تو اذهبوا بخمیستی هذه الى، یہ والے جو خمیسہ میرا لے جاؤ ابو جہم کو دے دو. جانتے ہیں ابو جہم کو آپ؟ اما ابو جہم فلا یدع عصاه عن عاتقه، نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ جی تو یہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا آپ نے کہ یہ جو ہماری قمیص ہے جب ابو جہم کو دے دو، وَأَتُونِي بِأَنْبَجَانِيَةِ أَبِي جَهْم، اور ان کی جو انبجانی چادر ہے وہ والی لے آؤ، یہ دے کر ان کو وہ لے آؤ. دو چادریں تھیں ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لہذا ان میں سے جو قمیص تھا اچھا مانا جاتا تھا، کساؤن اسود مربع کالے رنگ کی چادر ہوتی تھی، مربع اس میں دھاریاں بنی ہوتی تھی، لہذا اچھی والی چادر انہوں نے کس کو دے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور سوتی چادر جو ہوتی تھی اپنے پاس رکھ لیتی ہوتا، تو امبجان میں بنتی تھی وہ چادر جسے امبجانی کہا جاتا تھا، موٹی چادر ہوتی تھی. تو فرمایا آپ نے جو موٹی چادر ان کی ہے ابو جہم کی امبجانی وہ والی لے آؤ. فإنها الحتنی عانفا عن صلاتی، اس چادر نے مجھے ابھی میری صلات سے غافل کر دیا ہے. صلات مشغول تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صلات میں مصلی مناجات کرتا ہے، لیکن اس چادر نے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میری توجہ پھیر کر کے چادر کی طرف لگا دی، لہذا ایسی چادر کو اپنے پاس ہونا ٹھیک نہیں ہے. ایسی چادر لے جاؤ ابو جہم کو دے دو، اور ان سے جو ہے سادہ چادر ان کی ہے وہ لے کر کے آ جاؤ. اور ایک سند میں بتایا جس طرح سے کنت انظر الی عالمیہ وانا فی الصلاۃ، میں صلات ادا کر رہا تھا اور اس کے نشانات کو میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے نشان بنے ہوئے ہیں، تو مجھے ڈر ہوا کہیں مجھے فتنے میں نہ ڈال دے، فتنے میں ڈال دے بجائے میری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کے چادر کی طرف ہماری توجہ ہو جائے. تو اس طرح آپ نے اس کو واپس کروا دیا. تو صلات دہرائی آپ نے نہیں دہرائی، جو صلات ادا کر لی دہرائی نہیں دہرائی آپ نے. تو گویا کہ اگر اس طرح سے کوئی کپڑا آدمی پہنے ہوا ہے اس کی نگاہ کی طرف چلی جاتی ہے تو اس کی صلات آدمی کی باتیں نہیں ہوتی، صلات کا اعادہ کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال آدمی کو معلوم ہوا ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس کی وجہ سے آدمی کی توجہ بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کس کی طرف مبذول ہو، کپڑے کی طرف. اسی طرح سے ایسا سجادہ ایسا مصلی خرید کر کے آپ کو نہیں لانا چاہیے جس میں پھول اور نقش و نگار اور جانے کے ان سا مکان بنا ہوا ہے، کہ آپ اس کے دیکھیں اس میں کتنے دروازے ہیں اور کتنے گیلری بنی ہوئی ہے بیت المقدس میں اور کیا کیا سب جو ہے. تو یہ اس طرح کا نہیں لے کر کے آنا چاہیے. لہذا ہر وہ چیز جو آدمی کی مصلی کی صلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف صلات کی طرف سے کسی اور پر مبذول کرنے والی ہو، ایسا کپڑا نہ تو پہننا چاہیے، نہ تو ایسا سجادہ اور جو بچھاتے ہیں کیا کہتے ہیں چٹائی اس طرح کی ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے نہ ہی مسجد کے در و دیوار پر ایسی عبارتیں وغیرہ لکھنا چاہیے سر کہ آپ بیٹھ کر کے آپ کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے، ملا ہے دیر تک آپ یہ کیا لکھا، اچھا فلاں آیت لکھی ہوئی ہے. تو کوئی ایسی چیز یا اور نقش و نگار جو ہے، تو مسجد ہو وہاں پر سادگی ہونا چاہیے تاکہ آدمی ہو سب کچھ آرام دہ ہو سب کچھ ہونا، لیکن کیا ہونا چاہیے سادگی، نقش و نگار وہاں پر اس طرح کے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اس سے مشغول رہے. جس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ جو سجادہ ہے قالین ہے وہ بھی سادہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے جو کپڑے آپ پہن کر کے آئے، تو ان سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی کی توجہ دوران صلات صلات کی طرف رہے، نہ کہ اس کی توجہ بجائے صلات کے ان چیزوں کی طرف ہو جائے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے پاس بھجوا دیا اس کو خمیصہ کو، اپنا تو نہ پہنا ہوگا اور دوسرے دو دو پہنے بچانا، ان کی صلات سے پھر کیا ہوگا، یا اس کو پہن کے نہیں پڑتے نماز میں کیا جی ہم لوگوں سے کیا کرنے کے لیے کیسے تار نکال میں لال والا دھاریاں بنی ہوئی تھی بہن. تو اس کا دو جواب لوگوں نے دیا ہمیں، ایک تو یہ ہے جیسا کہ اس سے علاوہ اور پڑھا آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے ریشمی کپڑا بھجوایا تھا، کیا کیا انہوں نے پہن کر کے آ گئے، تو کہا اللہ رسول نے بھجوایا گہرا، دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو کیا فرمایا تھا نے علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، فرمایا تھا کیا کریں اسے آپ اپنے گھر والوں کو تقسیم کر دیں، گھر کی عورتیں ان کو تقسیم کر دیں. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خمیصہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجنا اس سے لازم نہیں آتا کہ خود اس کو استعمال ہی کریں، گھر میں کسی اور کو عورتوں کو دے سکتے ہیں جس طرح کپڑا پہنتی ہیں کہ وہ اس کو استعمال کر لیں، لہذا بھیجنے سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ اس کو وہ استعمال ہی کریں گے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے رتبے ہیں سوا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، لہٰذا بہت ساری چیزوں کا استعمال آپ نہیں کیا کرتے تھے. فرماتے تھے آپ کل فإنی أناجي من لا تناجي، آپ کھائیے آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، میرا نجوا سرگوشی میری ان سے ہوتی ان سے آپ کی سرگوشی نہیں، میرے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے دوسروں کے بالمقابل، چاہے اس طرح کی چیزیں ہوں، کھانے پینے کی یا پہننے کی چیزیں، تو آپ دوسرے مقابلے میں زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے مقابلے میں اور زیادہ اس سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے، لہٰذا اس طرح سے آپ نے ان کے پاس بھجوا دیا. کیا دونوں جوابات میں سے کوئی جواب بھی بہرحال یہاں پر ہو سکتا ہے. بڑا اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے بدن پر جس کی وجہ سے آدمی کی توجہ کی طرح مبذول ہو، اور یہ مختلف زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، مختلف زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. کسی وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھاری بننا بھی کیا ہو گیا، توجہ کو مبذول کرنے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن اب اس کے بعد آج ہے کہ دھاری کوئی فرق ہو دھاری سے کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب ہر زمانے کے اعتبار سے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لہذا دیکھیں آپ وہ چیز جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کا سبب بنے، ایسی کوئی چیز آدمی کو پہن کر کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے. کیا جی سمجھا دیں نماز کے بعد اور کیا کریں اس طرح کپڑا پہن کے مسجد میں نہ آیا کریں کہ آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں فلاں کا سویٹر کیسا ہے اور پیچھے کیا لکھا ہوا ہے اور ان کی جو جیکٹ ہے وہ کس کمپنی کی ہے، سب دیکھ کے لینا چاہیے سب، تاکہ نہ آپ کی صلاح خراب ہو نہ دوسروں کی صلاح خراب ہو. نہیں سمجھنا چاہیے کہاں تھا کیا ضرورت اس طرح آپ کا کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے لکھ لوں، اس میں سادگی کے ساتھ بنا دیے کوئی ضرورت نہیں. جی فرمائیں کیا جی. ہاں پتھر سے بناتے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، اس میں مرمر سے بنتا اس میں کیا ہوتا ہے نماز میں. اگر دیکھتے ہیں کوئی چیز ایسی ہے جس کے آدمی کی توجہ ادھر مبذول ہوگی تو نہیں ہونا چاہیے، میں بتا حالات کے اعتبار سے ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے سنگ مرمر نہیں ہونا چاہیے، سنگ مرمر میں کون سا مسئلہ ہونا کیا جی پتھر میں نقصان کرتے اگر پتھر ہی میں کھدائی کر دی آپ نے اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اوپر سے اس میں پینٹ اور رنگ اور یہ سب لگائے آپ سب چیزیں سب مسجدوں میں نہیں کرنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے اس چیز کو.